Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς είστε και τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όσο μπορεί να είναι καλή, στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε ή μας βλέπετε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν βρίσκεστε στο ραδιόφωνο του TPP από την ιστοσελίδα μας, thepressproject.gr, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Με συγχωρείς. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει, Κωνσταντίνε. Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Θα μιλήσουμε κι εμείς τώρα πιο ανθρώπινα, πιο συναισθηματικά. Mm-hmm. Αρκετά με την πολιτική και ποιος θέει και τι έπρεπε να γίνει και όλα αυτά, ξέρετε, που κουράζουν τον κόσμο. Θα μιλήσουμε τη γλώσσα της ψυχής. Και αρκετά και με τις τεχνικές συζητήσεις, τις τεχνοκρατικές. Όχι, όχι. Για συστήματα ασφαλείας, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, όχι αυτά σταμάτησαν να λειτουργούν τότε, όχι τα άλλα σταμάτησαν να λειτουργούν όχι, πριν 3-4 χρόνια, όχι αυτά. Πρώην σύμβουλος του ΟΣΕ σταμάτησε να μπαίνει σε τρένο το 2020. Θάνο, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το stream, λίγα δευτερόλεπτα για να το επιλύσουμε, μας συγχωρείτε, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είχαμε εξηγήσει αναλυτικά για ποιον λόγο πιστεύαμε ότι το επιχείρημα φταίει ο σταθμάρχης είναι ουσιαστικά ένας εύσχυμος τρόπος για να αποποιηθεί η κυβέρνηση της, ή καθόλου εύσχυμος, είναι ένας τρόπος για να αποποιηθεί η κυβέρνηση της ευθύνες της. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα με το stream. Σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Θα χρειαστεί για μισό λεπτάκι ακόμα να κάνουμε μια διακοπή για να δούμε τι συμβαίνει, για να μην μείνουμε με το πρόβλημα. Λοιπόν, Για να δούμε. Μας συγχωρείτε για τα τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, λέγαμε ότι συνέβησαν δύο πράγματα από τότε που έχουμε να τα πούμε, από την Παρασκευή που σας αφήσαμε. Εμείς σας αφήσαμε, υπήρχε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με τα μέλη αυτά που είχαν ανακοινωθεί. Αρχίζουμε να γκρινιάζουμε για τον άνθρωπο που, πώς λέγεται, ρε Θάνο, μπορείς να το θυμηθείς το όνομά του? Το πολυσύλλαβο. Ζηλιασκόπουλος. Okay. Τρίτη μέρα το μάθατε. Ναι. Ο οποίος λοιπόν πρώτα ήταν πρόεδρος της Τρενοσέ και μετά ήταν πρόεδρος στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή είναι με όλες του τις ιδιότητες εμπλεκόμενος και θα έπρεπε να είναι απολογούμενος και όχι ο ελεγκτής. Παραιτήθηκε την επόμενη μέρα μετά από αυτό. Και στη συνέχεια είχαμε και μια αναδίπλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος παρενέβη με μήνυμα στο Facebook. Σχολιάστηκε αρκετά αυτό. Δίνεται δηλαδή η εντύπωση ότι έχουμε δύο κόσμους. Έχουμε τον κόσμο των social media, στον οποίο παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός με μηνυματάκι, μικρή ανάρτηση στο Facebook, και έχουμε και τον κόσμο της τηλεόρασης, στον οποίο παρεμβαίνει με διάγγελμα. Λοιπόν, γράψαμε και οι δύο, να τα διαβάσετε σε περίπτωση που θέλετε, και εγώ και ο Κωνσταντίνος. Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ πέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει 5 φορές συγγνώμη για μεγάλα θέματα. Έχει παραδεχθεί κάποιο λάθος και σε ζητήματα όπως η ποδηλατάδα στην Πάρνηθα και η Ικαρία, αλλά εδώ μιλάμε για 5 πολύ σοβαρά θέματα. Είναι ένας από τους λόγους που αυτό το ποστάκι είναι πάρα πολύ υποκριτικό, και όταν κάνεις τέτοια κολπάκια επικοινωνιακά πάνω στον θρήνο και στην οργή, είσαι ακόμα πιο χυδαίος, να το πούμε πάρα πολύ ομά. Δηλαδή, έχει μετά από τις αντιδράσεις, για να μετριάσει τις αντιδράσεις, έχει ζητήσει συγγνώμη για τις παρακολουθήσεις, με το «ήταν λάθος η παρακολούθηση Ανδρουλάκη», για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Αττική το καλοκαίρι του 2021, για τον εγκλωβισμό των επιβατών στην Αττική Οδό με την κακοκαιρία Ελπίδα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση με το έγκλημα στα Τέμπη και για την αστυνομική βία το Μάρτιο του 2021 στις 12 Μαρτίου λόγω και των κινητοποιήσεων και των έντονων αντιδράσεων και του «ως εδώ» που ακούστηκε και ακουγόταν στις γειτονιές της Αθήνας κυρίως και άλλων πόλεων μετά την Νέα Σμύρνη. Συγκέντρωσα αυτά στο άρθρο. Υπάρχει μια ανάλυση που θα την κάνουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο για το τι προσπαθεί να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και επειδή το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το μοτίβο, αυτό που του γράφουν οι επικοινωνιολόγοι, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει γράψει ούτε τελεία από αυτό που διαβάσαμε, όπως ούτε το στο διάγγελμά του, αυτό του δίνουν, αυτό λέει, αυτό του ποστάρουν στο λογαριασμό. Και έχει ένα ενδιαφέρον πολύ συνοπτικά να εξετάσουμε και τι συνέβη μετά από προηγούμενες συγγνώμες. Τι συνέβη επιγραμματικά μετά από προηγούμενες συγγνώμες. Αστυνομική βία, να μην το σχολιάσω, τα γεγονότα μίλησαν και χθες. Στις πυρκαγιές ήμασταν τυχεροί που δεν είχαμε το ίδιο καταστροφικές πυρκαγιές το 2022, το καλοκαίρι. Οι πυροσβέστες έφαγαν ξύλο 2 μήνες μετά την τότε συγγνώμη Μητσοτάκη. Στα χιόνια το είδαμε όταν ήρθε η φοβερή και τρομερή κακοκαιρία χειμώνας, που ονομάστηκε Μπάρμπαρα, με τα συνεχή μηνύματα από το 112 και με το να είναι ανέκδοτο το 112 και από τη μεριά της πολιτείας να το κάνουν ανέκδοτο, και με το να κλείνει η Αττική Οδός. Οι εγκλωβισμένοι 1 χρόνο μετά δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις στην Αττική Οδό. Και στις παρακολουθήσεις πέρασε ο νόμος για τη συγκάλυψη. Δεν στέλνουμε στοιχεία στις επιτροπές, επικαλέστηκαν το απόρριτο στην Επιτροπή της Βουλής. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς, και τότε δεν ξέραμε καν για την ηγεσία του στρατού. Αυτά έχουν γίνει. Σκεφτόμουν κάτι τώρα που έλεγες ότι του τα γράφουν, δεν τα γράφει μόνος του. Αν το καλοσκεφτείς, στις εξετάσεις, για να μην αντιγράφουν οι μαθητές ή ας πούμε για να μην σου γράψει άλλο το διδακτορικό και το υποβάλεις ως δικό σου, δεν είναι ότι λειτουργεί πάντα αυτό το φίλτρο, αλλά ένας τρόπος για να το ελέγξουμε αυτό είναι η προφορική υποστήριξη. Mm-hmm. Η προφορική υποστήριξη εξυπηρετεί ακριβώς αυτό τον σκοπό, ότι καλείται κανείς από μόνος του με φυσική παρουσία να υποστηρίξει, διαζώσει αυτά τα οποία έχει γράψει. Ο Μητσοτάκης, όποτε έχει χρειαστεί να μιλήσει εκτός κειμένου, είναι σκέτη συμφορά. Και από αυτό μπορεί πολύ εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι όσα γράφει στις αναρτήσεις του ή όσα διαβάζει στο AutoCue, τα έχουν γράψει τα τζιμάνια που έχει προσλάβει ως επικοινωνιολόγους. Είναι κάτι συμπληρωματικό αυτό που έγραψα εγώ σε αυτό που έγραψε ο Θάνος, γιατί εγώ εξέφρασα κυρίως έναν προβληματισμό γύρω από την ίδια την έννοια της επικοινωνίας στην πολιτική. Μας φαίνεται κάτι πολύ φυσιολογικό, αναμενόμενο, έτσι έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε και εμείς τους πολιτικούς. Επειδή τίποτε δεν βρίσκεται μέσα στο πεδίο της πρακτικής πολιτικής, δηλαδή το πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα είναι ότι κανένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής δεν τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, όλοι οι σημαντικοί οικονομική ζωή της χώρας δεν περνάει, παρακάμπτει τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, οπότε τι μένει μετά? Μετά μένει το ξύρισμα και το χτένισμα και το σακάκι. Ναι. Δηλαδή, εξηρισιάσει με κάποιες περιπτώσεις. Ναι, γιατί... το ξύρισμα ή η απουσία του. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν θα υπάρξει μια δημόσια διαβούλευση στην οποία να κουβεντιάσουμε στα σοβαρά. Θέλετε, παιδιά, να συζητήσουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού? Πάμε να συζητήσουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Θέλετε να κάνουμε μια εκτενή δημόσια συζήτηση για να δούμε τα υπέρ και τα κατά στην ιδιωτικοποίηση του νερού? Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Όπως δεν έγινε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν έγινε για το ευρώ. Θυμάστε η Ελλάδα να συζητάει προκαταβολικά αυτά τα πράγματα? Τίποτε δεν συζητιέται προκαταβολικά. Το ευρώ το συζητήσαμε το 2015. Οπότε, με δεδομένο ότι εκλείπει όλη αυτή η διαδικασία που θέτει ουσιαστικά πολιτικά προβλήματα προκειμένου να επιληθούν, μετά αυτό που μας μένει είναι ακριβώς η μόστρα. Και στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό είναι πάρα πολύ προκλητικό, γιατί συμβαίνει, και επειδή συμβαίνει κακότεχνα το καταλαβαίνουμε. Γιατί... όχι κακότεχνα. Μερικές φορές συμβαίνει πολύ καλότεχνα. Εγώ γι' αυτό θα τον εισάγω τον όρο το επικοινωνικό κατασκεύασμα που λέγεται σε εισαγωγικά Κυριάκου Μητσοτάκης, γιατί αυτό που βλέπουμε ως Κυριάκου Μητσοτάκης δεν είναι ο Κυριάκου Μητσοτάκης, είναι κάτι άλλο. Οπότε είναι όλα στην εντέλεια και φαίνεται στις φάσεις που μιλάει εκτός κειμένου, όταν ρωτάει για μελέτες για μεθ. Ή όταν φεύγει από τη Βουλή τρέχοντας για να μην απαντάει, το πόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το είναι με το φαίνεστε. Εγώ λίγο αποκλίνω ως προς αυτό, γιατί η δική μου άποψη είναι ότι επιτυχημένη, πώς να το πω, υπάρχει καλώς εννοούμενη εξαπάτηση του κοινού στο θέατρο. Και είναι μια εξαπάτηση. Τον πείθεις ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να νοιαστείς για κάτι που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Να νοιαστεί για κάτι που δεν συμβαίνει. Τα λες έτσι, μπορεί είναι να μας ακούει η κυρία Μενδώνη και να μπερδευτεί εξαπάτηση από κριτική τέχνη. Τώρα. Ωραία. Είναι... ακριβώς αυτό συμβαίνει στο θέατρο. Για να λειτουργήσει αυτό πρέπει να το ξεχνάς. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν αφήνεσαι ποτέ να το ξεχάσεις. Συνεχώς έχεις την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να περισσώσει το δημόσιο προφίλ του πάνω από συντρίμια. Και εδώ όχι μόνο πάνω από συντρίμια, πάνω από νεκρούς. Και όλα αυτά και η συγνώμη έχει το εξής χαρακτηριστικό. Αν την αντιμετωπίσεις ως μια πραγματική μεταστροφή, λες, ωραία, τι άλλαξε δηλαδή? Άλλαξες ανάγνωση? Άλλαξε η ερμηνεία σου των πραγμάτων? Πίστευες ότι έφταιγε κάτι άλλο? Σε τρεις μέρες από το αρχικό διάγγελμα που δεν τη ζήτησες? Ναι. Άρα πώς είναι ειλικρινής τρεις μέρες μετά? Πιστεύεις ότι έφταιγε κάτι άλλο και μετά ήρθανε κάποια καινούργια στοιχεία? Βιάστηκες στην αρχή? Όλοι καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Η αρχική επικοινωνιακή απόφαση ήταν να ρηχτεί το φταίξιμο στον έναν άνθρωπο που έκανε το σφάλμα, και αυτό δεν έκατσε, ρε παιδί μου. Δεν έκατσε, αυτό είναι. Δεν πήγε καλά. Θα μπορούσε να πάει καλά. Θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, λειτουργήσε και τα καταφέραμε, το χάψε ο κόσμος και πάμε παρακάτω. Δεν συνέβη αυτό. Ξαμόλυσε τα σκυλιά της επικοινωνίας να βρίζουν και να μας λένε όλα τα, όλη την κουβέντα εκεί πέρα για το πώς είναι αυτός, με βίσμα, μεγάλος, αυτά πράγματα τα οποία άλλα μπορεί να είναι σημαντικά και αληθινά, άλλα μπορεί να μην είναι ούτε σημαντικά ούτε αληθινά. Αλλά όλα μαζί συγκλίνουν στο ότι δεν θα κουβεντιάσουμε για συστημικά αίτια. Δεν θα συζητήσουμε δηλαδή τι άλλο θα έπρεπε να μας έχει γλιτώσει από το δυστύχημα αφού έγινε το ανθρώπινο λάθος. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδώ πέρα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται κατά βάση την εικόνα του. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι αν θα ζήσουμε. Ναι. Γιατί αυτό που για εκείνον δημιουργεί σε οποιαδήποτε στιγμή την εντύπωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έχει να επιλύσει ένα πρόβλημα. Εγώ αυτό θα ήθελα να δω, ρε παιδί μου, ακόμη και για έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνώ. Δηλαδή, να λέει αυτός είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των τρένων και να έχει ένα επιχείρημα θεωρητικά που να λέει, ξέρω εγώ, ότι το δυστύχημα προήλθε από το κακό δημόσιο που δεν συντήρησε. Η ιδιωτική λειτουργία λειτουργήσε μια χαρά, οπότε έπρεπε να έχουμε ακόμη πιο ριζική ιδιωτικοποίηση, να είχαμε ελεύθερη αγορά. Αν δε που θα το κάνανε, γιατί δεν είναι κορόιδα, έχουν ψεύδο καπιταλισμό και ψεύδο αγορά. Κάτσε, γιατί αυτό δεν το λέει χαρά τους μασάνε. Αυτό δεν το λέει κανένα σοβαρά. Καταλάβει γιατί το λέει κανένα σοβαρά. Γιατί καμία ιδιωτικοποίηση δεν αφορά το ζημιογόνο κομμάτι της συντήρησης. Η ιδιωτικοποίηση είναι έτσι. Δεν υπάρχει να ιδιωτικοποιήσουμε περισσότερο τον ΟΣΕ. Τον έχουμε φτάσει στο τέρμα. Καμία ιδιωτικοποίηση δεν προβλέπει ότι ο επενδυτής αναλαμβάνει τις ζημιές και τη συντήρηση. Ούτε τα περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί αποκαλύψαμε τη σύμβαση, οπότε έχουμε μια καλή γνώση του τι είναι η σύμβαση με τη Fraport. Ούτε η Costco, γιατί επίσης για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ναι, και με το πρόσθετο στοιχείο ότι ο άλλος αξιοποιεί μια υποδομή η οποία έχει φτιαχτεί με δημόσιο χρήμα. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να υπάρξει επένδυση κολοσιαία από το δημόσιο προκειμένου να υπάρξει το δίκτυο. Οπότε λέμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφωνία ως προς το τι πάμε να πούμε εδώ, ισχυρή διαφωνία, αλλά να νιώθεις ότι ο άλλος έχει βάλει κάτω τα δεδομένα και λέει τι πρέπει να κάνουμε. Και λέει, εμείς θα το δείτε το βίντεο τον Γενιδούνια να μας λέει ότι δεν τους έχουν καλέσει ακόμα. Πριν να πάμε εκεί πέρα όμως, να το πούμε πολύ συνοπτικά. Δεν δημιουργεί σε τίποτα την εικόνα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπροστά του ένα πρόβλημα και λέει: συνέβη ένα δυστύχημα. Πρέπει να δούμε γιατί συνέβη, για να μην ξανασυμβεί. Τα άλλα τώρα, τα με κοίταξαν οι γονείς στα μάτια και με τρεμάμενα χείλη, με αγκάλιασαν και όλη η αρλούμπα εκεί πέρα για το τι υποτίθεται ότι του είπαν. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν το πιστεύω. Αλλά αυτό είναι τώρα και μια εντελώς υποκειμενική εκτίμηση. Δεν έχει καμιά σημασία τώρα αν το πιστεύω ή δεν το πιστεύω εγώ. Είναι απλά εξοργιστικό. Εγώ αυτό που έγραψε ο Κωνσταντίνος το έγραψα στο τέλος του δικού μου κειμένου. Ότι είναι αυτή η βεβαιότητα, ρε παιδί μου, ότι την ώρα. Και γράφεται ομά στο φιλοκυβερνητικό τύπο για τις συσκέψεις που γίνονται, για το αν θα μεταφέρει τις εκλογές, για το πού βολεύει, για το περιμένει να δει τις μετρήσεις. Και καταλαβαίνεις ότι την ώρα που η κοινωνία θρηνεί ή όπως θέλετε συμπαραστέκεται στο θρήνο των ανθρώπων που έχασαν δικούς του ανθρώπους εκεί πέρα, την ώρα που η κοινωνία είναι σε σοκ, οι συσκέψεις δεν γίνονται σε καμία περίπτωση για να «Οκ, παιδιά, τι πήγε λάθος, έλα εδώ Κώστα Καραμαλή, έλα εδώ πρόεδρε του ΟΣΕ, τι πήγε λάθος». Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων απλώς για αυτό που είπε ο Χιώτης ομά στον Sky. Πώς θα το διαχειριστούμε, τι να πούμε. Και έτσι βγαίνει και ο τίτλος του Κωνσταντίνου. Όχι, τι θα κάνουμε, τι θα πούμε ότι κάνουμε. Που οκ, πάντα η πολιτική έχει αυτό το κομμάτι του φαίνεσθε. Αλλά εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εξοργιστικό πραγματικά. Δηλαδή αυτή συνειδητοποίηση ότι την ώρα που εμείς λέμε και το συζητάμε και γράφουμε στα social media και λέμε παιδιά έγινε αυτό, τότε κόπηκε ως... τότε έγινε το ένα, τότε έγινε το άλλο, είναι η ιδιωτικοποίηση, είναι η απαξίωση, μέχρι τότε λειτουργούσε το ένα σύστημα. Εκεί πέρα δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο τι θα γίνει, ρε παιδιά, με το προφίλ του Κυριάκου, πότε να κάνω τις εκλογές, πότε με βολεύει, μήπως να τις κάνω Μάιο, Ιούνιο, που αυτοί που οι νέοι που με βρίζουν θα δουλεύουν... πολλοί από αυτούς σαν σκλάβοι, στον τουρισμό και δεν θα μπορούν να αλλάξουν. Πείτε μου, βρείτε μου μια καλή στρατηγική για να γλιτώσω από την εγκληματική ευθύνη που άφησα, όπως λέει στο μήνυμα, μια χώρα στην οποία γίνεται να συγκρουστούν δύο τρένα, να πέσει το ένα πάνω στο άλλο και να μην λειτουργεί τίποτα. Λέει σε ένα σημείο ότι λέει, δεν γίνεται ουδέτερο παθητική φωνή, δεν γίνεται στην Ελλάδα του 2023 να πέφτει ένα τρένο πάνω στο άλλο. Και λες, κυβερνάς από το 2019. Από τον Ιούλιο του 2019 δεν γίνεται να μας προσβάλλεις έτσι τη λογική. Τι δεν γίνεται. Και το τελευταίο για να κλείσω αυτό το μικρό rant. Το έγραψε παράδειγμα ο Σπύρος Γιαναράς αυτό. Ότι η συγγνώμη είναι για κάτι συγκεκριμένο. Έχει μία ανάληψη ευθύνης. Έχει και μία ποινή συνήθως, έτσι. Δηλαδή πάει το παιδάκι τη μαμά του και της λέει «Συγγνώμη που έσπασα το βάζο». Αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί έσπασε ένα βάζο. Εδώ πέρα έχουμε μια αόριστη συγγνώμη, που και αυτό είναι μοτίβο, για όλους τους πρωθυπουργούς, για όλη την 20ετία. Ένα πολιτικό επιχείρημα όλοι οι ίδιοι είναι, που δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα. Κάποτε με κάποιους δούλευε το σύστημα, με κάποιους δεν δούλευε. Από την ώρα που ανέλαβες εσύ δεν δούλευε. Λοιπόν, την κουβέντα αυτή τώρα για τα επικοινωνιακά τερτύπια του Μητσοτάκη μπορούμε να τη συνεχίσουμε και στα σημερινά και με την επιστολή Ντογιάκου, στον Ντογιάκο συμβαίνει το ίδιο, γιατί και πάλι έχουμε τον Πρωθυπουργό ο οποίος, αν το περιγράψουμε λίγο πιο ελεύθερα, παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι. Απευθύνεται στον κύριο Ντογιάκο για να του πει να κάνει γρήγορα, να του πει να μην λάβει υπόψη του την έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Να μην περιμένει πόρισμα, να μην το περιμένει, πόρισμα και να προχωρήσει. Να μην το περιμένει για να προχωρήσει. Αλλά αναρωτιέσαι, με ποια λογική του λες να μην αξιοποιήσει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Τι το έχουμε αυτό? Και είναι λογικό να παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός για να πει «Έχω φτιάξει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, αλλά να κινηθεί ανεξάρτητα η διαδικασία η δικαστική και το φέρνουμε μετά». Να πει τι, δηλαδή τι κολυσιεργούς ο Ντογιάκος, έψαχνε από πού τα ρυπαρά δίκτυα για τις υποκλοπές και τώρα ήρθε με επιστολή ο Πρωθυπουργός και λέει «Βάλε προτεραιότητα σε αυτό». Δηλαδή, τι θα έψαχνε αν δεν είχε προτεραιότητα αυτό? Τις κλίσεις τροχέας? Και είναι φυσιολογικό ο Πρωθυπουργός να παρεμβαίνει για να αποφασίσει ποιο είναι αυτό το ζήτημα στο οποίο η δικαιοσύνη θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη δεν κινείται γρήγορα, κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ας αξιολογεί ο Πρωθυπουργός τι του φαίνεται σε εκείνον, όπως τον ξέρουμε και όπως τον έχουμε συνηθίσει να κινείται πολιτικά μεταξύ κομματικού και εθνικού υποτίθεται συμφέροντος, να αξιολογεί εκείνος πότε θέλει να κινείται η δικαιοσύνη, πώς τη θέλει, γρήγορη, αργή, τι θέλει. Και μάλιστα να διατυπώνει και δημόσια τις παρενέσεις του. Και αυτό είναι μια κίνηση η οποία δεν έχει κάποιο αναγνωρίσιμο θεσμικό περιεχόμενο. Μου έλεγε ο Θάνος πριν ότι είναι θεσμικός αναλφαβητισμός του κόσμου, ότι ποντάρουν σε ένα θεσμικό αναλφαβητισμό. Δηλαδή, στο ότι όταν το λες αυτό, το πραγματικό περιεχόμενο που προκύπτει από αυτή την παρέμβαση, ποιο είναι? Ότι νοιάζεσαι? Ναι, κοιτάξτε, εγώ ζήτησα και κοιτάξτε πόσο νοιάζομαι. Είναι η συνέχεια του χθεσινού. Και ποντάρουν στο ότι ο κόσμος θα εντυπωσιαστεί. Κοίτα τον εδώ, κοίτα τι κάνει. Έχει συνέχεια, το πρώτο του μέλημα είναι το πώς θα προχωρήσει η έρευνα. Έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τι λέει αυτή η επιστολή? Τίποτα. Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι εκείνος, επειδή έχει να διαχειριστεί την επανεκλογή του και το εκλογικό του μέλλον, το κατανοώ ότι τα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα σαν να ήταν σοβαρά. Αλλά εμένα τι με νοιάζει? Εμένα που δεν με νοιάζει η επανεκλογή του, που με νοιάζει αν θα έχουν τα τρένα συστήματα που να προστατεύουν από τον θάνατο, για μένα είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο να μην γίνεται η συζήτηση που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να γίνεται η συζήτηση που θέλω εγώ. Γιατί τα συμφέροντά μας εδώ πέρα συγκρούονται. Αν εμένα με νοιάζει να έχουμε τρένα τα οποία θα είναι ποιοτικά, προσβάσιμα, θα έχουν δρομολόγια, δεν θα καταργούν τα νυχτερινά δρομολόγια και θα είναι ασφαλή και θα συντηρούνται οι γραμμές για να μπορώ να ταξιδεύω και να μην πηγαίνει η καρδιά μου στην κούλουρη. Αυτό δεν είναι ανησυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι δική μου. Οπότε, μέσα στις συνθήκες του εθνικού πένθους που όλους μας ενώνει, εμένα δεν με ενώνει τίποτα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος κοιτάζει να δει πώς θα επανεκλεγεί και εγώ πρέπει να διαχειριστώ ότι όπως με οτιδήποτε άλλο συζητάμε, δηλαδή το αν μπορεί κανείς να πάρει μακαρόνια, αν θα έχει κανείς καθαρό ή προσβάσιμο νερό σε λίγο, προστίθεται και ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Η ασφάλεια στην μετακίνηση με τον σιδηρόδρομο. Και αντιλαμβανόμαστε ακριβώς ποιες είναι οι προτεραιότητες του άλλου. Ότι οι προτεραιότητες του είναι να κάνει σοου, να βγαίνει αξίριστος και χωρίς κουστούμι με πουλοβεράκι για να δείξει το πόσο είναι παρόν σε αυτές τις συνθήκες. Δεν λέω ότι δεν το κάνουν όλοι, αλλά εδώ. Και αυτή είναι μια διαφορά ουσιαστική από το μάτι με το οποίο προσπαθούν με τόσο πολύ μεγάλη αγωνία να κάνουν συγκρίσεις. Είναι ότι εδώ υπήρχαν σαφείς πολιτικές ευθύνες εκ των προτέρων. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, και πάλι και για τις διαχρονικές ευθύνες. Δεν έστελναν και πάντα όμως 3 εξώδικα σε 16 μήνες σε εργαζόμενοι. Που λέει ο Μητσοτάκης συνέβαινε από πάντα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Το είπε ο Κώστας Σιμίτης πριν 20 χρόνια. Δεν έστελναν όμως σε 16 μήνες 3 φορές οι εργαζόμενοι εξώδικα και να τους απαντάνε και με εξώδικο ότι λέτε συκοφαντίες. Δεν παρετήθηκε ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής πριν ένα χρόνο. Από πάντα. Καλά, και το, δεν υπάρχουν αντικειμενικές ευθύνες. Δεν κατάφερα να αλλάξω την Ελλάδα. Είναι σαν να σε κατηγορεί την ώρα που ζητάει συγγνώμη. Είναι λίγο ζητάω συγγνώμη, αλλά είναι αυτή η χώρα. Ξέρετε τώρα τι χώρα είναι. Ξέρετε, αφού έχετε όλοι τα χάλια σας. Είστε μια απογοήτευση για τον Πρωθυπουργό σας. Αυτό είναι. Είναι πάντα δίκοπο μαχαίρι. Αυτά είναι και έτσι και αλλιώς. Είναι μαζί. Ναι, την άλλαξε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Την άλλαξε. Δεν ήταν έτσι. Στα πλαίσια και του δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν ήταν έτσι. Είμαστε σε νέο επίπεδο πάτου. Τι να κάνουν τώρα. Είναι αυτό που λένε. Δεν πνιγόμασταν, δεν μπλοκάραμε πάντα στα χιόνια, δεν παρέλυε η Ελλάδα, δεν σκοτωνόμασταν στα τρένα, δεν καιγόμασταν ολοκληρωτικά όπου ξεχυσπούσε πυρκαγιά και περιμέναμε να φτάσει στη θάλασσα το καλοκαίρι, δεν παρακολουθούνταν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και η ηγεσία του στρατού. Υπήρχαν πράγματα που δεν γίνονταν. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και αντικειμενικές, τωρινές ευθύνες. Όντως, την άλλαξε την Ελλάδα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ. Να πάμε στο βίντεο με τον Γενιδούνια και μετά θα πούμε και λίγο ένα σχολιάκι για το πένθος à la carte. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο από την χθεσινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ήμασταν εκεί με τον Θάνο και θα δείξουμε λίγο ένα βίντεο και επιστρέφουμε. Έχουν περάσει 5 μέρες. Ένας υπεύθυνος δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Μόνο η Χελένη Κτρένη μας κάλεσε και αυτή για να δει τις προθέσεις μας για τις επόμενες μέρες. Γιατί και εκεί τους είπαμε, βγείτε και μιλήστε κι εσείς στον κόσμο, στους επιβάτες, στον ελληνικό λαό. Δεν έχει καλέσει κανείς τα σωματεία μέχρι σήμερα να τους πούμε τι γινότανε, τι καταγγέλαμε τόσο καιρό και τι πρέπει να γίνει και να συζητήσουμε. Δεν υπήρχε καμία διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω. Πλήρης αδιαφορία. Όλα αυτά που λέγαμε, όλα αυτά που καταγγέλαμε οι εργαζόμενοι, όλα αυτά που βλέπαμε, όλα όσα τους τα στέλναμε με εξώδικα, όσα κάναμε με αγωγές, όλο αυτό. Όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν. Δεν είναι αδιανόητο για μας αυτό που έχει συμβεί τους μηχανοδηγούς. Όσοι είμαστε εδώ πάνω στην εξέδρα και οι άλλοι που είναι από κάτω και μας βλέπουν οι συνάδελφοι, όταν το ακούσαμε το θεωρούσαμε αδιανόητο. Αν λειτουργούσαν όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε καταγγείλει με εξώδικα, με επιστολές, με διαμαρτυρίες, με απεργίες που βγαίνανε καταχρηστικές και τώρα μόλις πας να κάνεις απεργία είσαι 99% χαμένος, ακόμα και αν κοιτάξεις τον εργαζόμενο στα μάτια να του πεις σήμερα απεργούμε, μπορεί να σε βγάλουν παράνομο. Ακόμα και σε αυτά δεν μας απαντήσανε ποτέ τίποτα. Τόσα χρόνια το κράτο και οι κυβερνήσεις δίνανε εκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες και αφήνανε το σιδηρόδρομο στη μοίρα του. Ήρθε η ώρα να πληρώσουμε. Το χρωστάμε σε όλους αυτούς τους νεκρούς και το χρωστάμε στους εαυτούς μας για να κάνουμε την ψυχή μας ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι εργαζόμενοι εκεί πέρα το λέγανε τόσο καιρό, διεκδικούσαν εξχρονισμό των υποδομών. βλέπουν τις ζωές μας σαν κόστος, μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν τίποτα, ούτε καν τις ζωές μας. Και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Για όλα αυτά, τα τραγικά γεγονότα, για όλους αυτούς τους νεκρούς, απαιτούμε δικαίωση. Δεν θα αφήσουμε κανέναν σε χλωρό κλαρί. Παροπάμε μέχρι τέλους. Όλοι πρέπει να πληρώσουν. Άρα όλοι όσοι εμπλέκονται, αυτοί οι οποίοι αδιαφορούσαν για τα συστήματα που καταγγέλλουμε ότι δεν τοποθετήθηκαν, αυτοί οι οποίοι αδιαφορούσαν όταν φωνάζαμε γιατί αυτά αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αυτοί οι νόμοι που ψηφίζονται και καλά μας ευνοούν γιατί δεν εφαρμόζονται. Οι εταιρείες δεν έχουν βγει ακόμα να μιλήσουν, οι εταιρείες να πούνε, να δώσουν μια εξήγηση τι έγινε. Μόνο εμείς εργαζόμενοι και δεν θα απολογηθούμε εμείς για τα λάθη των υπευθύνων. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εμείς θα πάμε και τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και το χρωστάμε όχι μόνο στους συναδέλφους μας, το χρωστάμε σε όλους όσους είναι εδώ και σε όσους όλη την Ελλάδα παρακολουθούν παγωμένοι αυτό που γίνεται. Και μέχρι Τετάρτη θα συνεχίσουμε, γιατί μέχρι σήμερα δεν μας έχει καλέσει κανείς, ούτε ένας, να μας πει τι έγινε εκεί. Ούτε ένας δεν μας έχει καλέσει να μας πει τι έγινε εκεί. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Και βγαίνουν όλοι και μιλάνε για εμάς, χωρίς να ρωτάνε εμάς. Αυτά συνέβαιναν χθες. Ήμασταν με τον Κωνσταντίνο στο Σύνταγμα. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέχρι και την Ομόνοια. Ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Είναι φοβερές φωτογραφίες και από ψηλά που υπάρχουν και κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτιμάται σε πάνω από 10.000. Και όντως εκεί στο κέντρο της πλατείας δεν έπεφτε καρφίτσα. Προφανώς οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν τη δουλειά για την οποία πληρώνονται, που είναι η ασφάλεια, γιατί συζητάμε πολύ για ασφάλεια και η αστυνομία είναι ο φορέας που εκπροσωπεί αυτήν την ιδεολογικού τύπου ασφάλεια, με επιθέσεις, με μηχανές πάνω στο πλήθος, με ξύλο, με σύλληψη στο σωρό, με μια σειρά από πράγματα, με χημικά, με τη γνωστή πλέον διαδικασία, όπου ξεκινάνε κάποια περιορισμένα επεισόδια ή τέλος πάντων αυτά γίνονται εκείνη την ώρα και μετά βρίσκουν το πρόσχημα και προσπαθούν να διαλύσουν την πορεία. Δημοσιεύσαμε και χθες κάποια από αυτά τα βίντεο. Είναι σε ένα σημείο, μάλιστα εκεί μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου φαίνεται ξεκάθαρα το ντου που γίνεται από τη συμμορία της δράσης. Πάμε να δούμε λίγο ένα βίντεο από την δράση αυτή των δυνάμεων καταστολής και τα λέμε. Είναι λοιπόν αυτή η συμμορία, ονομάζεται ομάδα δράση. Αυτό είναι το μοτίβο που ακολουθούν, δηλαδή το έχουμε δει σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις, αυτό το ντου από διάφορα σημεία και από στενά που βγαίνουν και δυνάμεις των ΜΑΤ στο βίντεο έξω από το ΣΤΕ. Μπήκανε μπροστά δικηγόροι της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγορικής ανατροπής με το πανό. Χτυπήθηκε και ένας, ευτυχώς όχι σοβαρά, κατά τύχη όχι σοβαρά. Έχουμε και τα στοιχεία του, το έχουμε δημοσιεύσει με αρχικά. Υπήρξε τραυματισμός φωτορεπόρτερ πάρα πολλών πολιτών. Μιλάμε για πορεία που ήταν κόσμος, οικογένειες με μικρά παιδιά. Είχαμε ρήπηση δακρυγόνου μέσα στο μετρό της Ομόνοιας. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι την επόμενη μέρα από την υποτιθέμενη συγγνώμη του Πρωθυπουργού, ξαμόλυσε την αστυνομία να κοπανάει τον κόσμο τώρα. Δεν είναι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς είναι αυτό το σύστημα για τον. Για τον Πρωθυπουργό, αυτό που γίνεται είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα να ετοιμάζεσαι να πας σε εκλογές και να είναι η κοινωνία σε ένα τέτοιο αναβρασμό. Θα ήθελες οι δρόμοι να είναι ήσυχοι, ούτως ώστε να δουλεύει λιγάκι η προπαγάνδα μέσω των καναλιών. Να μπορούμε δηλαδή τα κανάλια να λένε λίγο το food pass, market pass, fuel pass, δεν ξέρω τι στο διάολο θα ήταν κάθε φορά, να κουβεντιάζουμε τέλος πάντων αυτά. Δύσκολα τα πράγματα για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διεθνή συγκυρία, αλλά γίνονται βήματα και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα άλλαξε βία μετά από την συγκλονιστική αυτή μέρα που ζήσαμε όταν μάθαμε τον θάνατο δεκάδων συνανθρώπων μας, και αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα άλλα που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, διαχειριζόμενη το επικοινωνιακό όπως πάντα πρόβλημα, είναι ότι δημιουργείς μια εικόνα ότι εμείς δεν θα ανεχθούμε την ανομία εδώ πέρα, τους μπαχαλάκηδες, ξέρω εγώ τι, οπότε ξαμολάς την αστυνομία να κοπανάει τον κόσμο προκειμένου να δημιουργήσει αυτά τα αντανακλαστικά που λένε ότι υπήρχε ένα φλερτ με την ανομία, αλλά ευτυχώς η αστυνομία είναι πάντα εδώ να μεριμνήσει για την ασφάλειά μας, όχι στις μετακινήσεις. Τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας. Μπράβο, να υπήρχε μια πολύ ατυχής δήλωση εκ μέρους του κυρίου Θεοδωρικάκου που περιέγραφε με έναν εντελώς ατέριαστο λυρισμό την αστυνομία, και βεβαίως επειδή η αστυνομία είναι μια εγκληματική συμμορία η οποία χτυπάει και σκοτώνει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, λαμβάνοντας συγχαρητήρια αντιθέτως, είναι πολύ δύσκολο αυτές οι δηλώσεις να γίνουν και να μην οδηγήσουν σε ρεζιλίκη πολύ λίγο αργότερα. Αυτό συνέβη στην προκειμένη περίπτωση για μια ακόμη φορά. Με μια διακριτική προσπαθιούλα να ξεπληθεί η αστυνομία μέσα από την τραγωδία, μέσα από το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί ήταν ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, είναι το πρωί στον Αντένα και γυρνάει και λίγο προς την κάμερα, το λέει έτσι και αυτό συναισθηματικά, προσπαθεί να αντιγράψει τον ηγέτη. Θέλω να πω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα παιδιά μας. Οι αστυνομικοί είναι τα αδέλφια τους, οι φίλοι τους, είναι νέοι άνθρωποι, εκείνοι που έτρεξαν να σώσουν επιβάτες του τρένου και κάποιοι ταξίδευαν με αυτό. Είναι άνθρωποι που μας φιλάνε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε κριτήριο. Αυτό είπε. Το είδαμε, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Θέλω να πω ότι κάποιοι ταξίδευαν με αυτό. Δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο εύχεσαι στον οποιοδήποτε. Δεν καταλαβαίνω όπου κολλάει. Το έτρεξαν να σώσουν επιβάτες του τρένου. Εντάξει τώρα, ήταν και κάποιοι διασώστες εκεί πέρα. Ήταν και ο κόσμος, οι επιβάτες που έσωζε άλλο κόσμο. Ήταν οι υγειονομικοί που κινητοποιήθηκαν με τη μία. Είναι κάπως περίεργο. Αλλά τώρα πέσαι στον ωκεανό, όχι ιδεότητας που ζούμε. Δεν είναι κάτι που θα μείνει εδώ. Μιλώντας και τελευταίο για ωκεανό χυδαιότητας, θα θέλαμε να πούμε και να ενημερώσουμε ότι κάποιοι πενθούν και κάποιοι όχι. Ή μάλλον κάποιοι πενθούν κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι. Δηλαδή, είχαμε το τρίμερο εθνικό πένθος και γενικά, προφανώς η κοινωνία είναι σε μια κατάσταση σοκ και οργής. Και δεν συζητάμε για κάτι άλλο γύρω από αυτό το έγκλημα που συνέβη. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν σταματά το νομοθετικό έργο. Την 5η 2 Μαρτίου κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο παραθυράκι, τη νέα απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω της ρυθμιστικής αρχής, στην οποία θα εντάσσεται πλέον και η ενέργεια και τα απόβλητα και το νερό. Τα λέγαμε την Παρασκευή με τον κύριο Ηλία Κορλό, πρόεδρο του Επιστημονικού Συλλόγου της ΕΙΔΑΠ. Έχει ανέβει και το σχετικό άρθρο που θα βρείτε όλο το ιστορικό. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο το Σάββατο για την ιδιωτικοποίηση του ογκολογικού παιδών, για το οποίο είχαν κάνει εξ αρχής ρεπορτάζ Νεκταρία Ψαράκη και Γεωργία Κρυμπάρδη, μιλώντας με υγειονομικούς και γονείς για το τι σημαίνει αυτό. Είναι ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση δεν πενθεί, συνεχίζεται κανονικά η καταστροφή των ζώων μας. Βέβαια. Την ίδια στιγμή, απέναντι στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είχε το θράσος ο Υπουργός Μεταφορών να αποστείλει μια επιστολή στην οποία τους λέει ότι δεν μπορείτε να έρθετε τώρα, μας βρίσκεται σε πένθος, και εδώ που τα λέμε, εκτός από αυτό, αν έρθετε θα είναι και ευθεία παρέμβαση στην προεκλογική περίοδο της χώρας, γιατί έχουν ανακοινωθεί εκλογές για την Άνοιξη, το οποίο ξέρετε είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν λες ότι έχουν προκηρυχθεί εκλογές, που είναι μια στρωτή θεσμική φράση, έχουμε εκλογές τότε. Λες, έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι κατά την Άνοιξη κάποια στιγμή θα κάνει εκλογές, οπότε μην έρθετε γιατί θα είναι παρέμβαση στα εσωτερικά πράγματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, μαζί και με την επιστολή στον εισαγγελέα Ντογιάκο. Και αυτή η επιστολή, της έβαλε και τις δύο μαζί ο Δημήτρης Χριστόπουλος σε ένα post. Και οι δύο δεν είναι πολύ κολακευτικές για την κυβέρνηση και τη σχέση της με τους θεσμούς. Και γενικά δεν είναι ωραίο όταν προσποιείσαι ότι σε απασχολεί η ανθρώπινη πλευρά αυτής της τραγωδίας, να την εργαλειοποιείς ανενδίαστα για τα κομματικά σου ωφέλη. Δηλαδή, να μπορείς να έχεις ζωντανό κυβερνητικό οργανισμό αρκετά ώστε να ιδιωτικοποιεί το νερό, να κάνει ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση του νερού, να φτιάξει την ρυθμιστική αρχή, αλλά να μην μπορείς αρκετά να λειτουργήσεις λόγω του πένθους για να μπορείς να ελεγχθείς για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά. Είναι χυδαία εργαλειοποίηση ξένου πένθους και παρεμπιπτόντος ξένου πένθους για το οποίο φέρεις ένα μερίδιο της ευθύνης, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι ίσχυ το ένα ή ίσχυ το άλλο. Και μάλιστα τώρα μιλάμε για συναντήσεις. Δηλαδή και εξ αρχής έχει ξεκινήσει μια παρασκηνιακή προσπάθεια του κυρίου Γεραπετρίτη, του πανταχού παρόντα σε κάθε έγκλημα κυρίου Γεραπετρίτη. Θες, έμπει, θες προς τη δημοκρατία, Γεραπετρίτης. Τι θέλετε να συγκαλύψουμε απόψε. Θες σουβλάκι στο Μαξίμου, Γεραπετρίτης. Και βγήκε από το πολίτικο ολόκληρη επιστολή που αναφέρει και το ότι εμείς σας είχαμε πει ότι δεν γίνεται να συναντηθούμε με εκπρόσωπους σας γιατί έχουμε πένθος. Και λες, okay, ναι, να το δεχθώ. Δεν θέλουνε. Το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο των 350 σελίδων πώς κατατέθηκε την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Τώρα γιατί ήρθε στη Βουλή και δεν σταματάει το Υπουργείο Υγείας για το ογκολογικό των παιδών. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες. Δηλαδή, μπορεί όχι της κοινωνίας με διαδηλώσεις γι' αυτό, αλλά είναι όλοι που διαφωνούν. Οι εργαζόμενοι, στο νερό, οι υγειονομικοί, οι γονείς παιδιών με καρκίνο. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, δεν συζητάμε ποτέ σοβαρά για το πριν γίνει. Συζητάμε μετά, όχου, τι κακό, είναι κακής ποιότητας το νερό που πίνουμε. Τι να φταίει, διαχρονικές ευθύνες θα φταίνε να δεις, Κωνσταντίνε. Όχου, πληρώνουν οι γονείς ώστε να γλιτώσουν τις ουρές στα δημόσια νοσοκομεία που έχει απαξιώσει η κυβέρνηση, ώστε να έχει θεραπεία το παιδί τους για καρκίνο νωρίτερα. Τι φταίει, εντάξει, έτσι είναι η Ελλάδα. Ευτυχώς που ήρθε ο άλλος Σούπερμαν, μαζί με τον εξαφανισμένο Κώστα Χατζηδάκη, Κωστή Χατζηδάκη, για να μας λυτρώσει ως άλλος μεσίας. Λοιπόν. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με μια τηλεφωνική συνομιλία. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Νάθενα. Ο κύριος Νάθενας είναι συγκοινωνιολόγος και είναι πρώην ειδικός σύμβουλος του ΟΣΕ. Κύριε Νάθενα, καλησπέρα, μας ακούτε? Αν μας ακούει ο κύριος Νάθενας, αλλιώς αν έχουμε τεχνικό πρόβλημα, να επιστρέψουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Να διακόψουμε και πάλι μέχρι να δούμε τι έχει συμβεί με την επικοινωνία με τον κύριο Νάθενα και να επιστρέψουμε. Κύριε Νάθενα, μας ακούτε τώρα? Και πριν σας άκουγα, απλώς... Εμείς δεν σας ακούγαμε. Το θέμα ήταν στην κονσόλα. Σας ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε νωρίτερα, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να κουβεντιάσουμε μαζί. Ξέρουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που όχι απλώς ασχολείται χρόνια με το θέμα, θα λέγαμε ότι έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Επιπλέον είμαι και ιδρυτικό μέλος και δύο φορές πρόεδρος του Συλλόγου Φιλών του Σιδηροδρόμου. Θέλετε να... Και άλλης, εκτός του ότι υπηρέτησα 10 χρόνια ειδικό σύμβουλος του ΟΣΕ, εκτός του ότι σαν συγκοινωνιολόγος έχω ασχοληθεί κατεξοχήν με τα θέματα σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, όπως το είπατε. Και έχω συγγράψει και κάποια βιβλία για την ιστορία του σιδηροδρόμου και των μέσων σταθερής τροχιάς στη χώρα μας. Τα κοίταζα τα βιβλία με αφορμή τα την συνομιλία. Κύριε Νάθενα, θέλετε να μας πείτε λίγο, έχετε μιλήσει αρκετές φορές αυτές τις ημέρες. Ναι, και κάπου αλήθεια είναι ότι άρχισε να με κουράζει αυτό, δεν ήταν σε επιδιώξη μου. Εσείς οι δημοσιογράφοι με βρήκατε, μου κάνετε την τιμή βέβαια, αλλά από ένα σημείο και μετά υπάρχει ο φόβος να παρεξηγηθεί αυτή η συχνή παρουσία μου και να νομίσει κάποιος και κάποιοι άσπονδοι φίλοι, αν εννοείται θέλω να πω, ότι τώρα στα 65 μου ανακάλυψα να γίνω μαϊντανός των μέσων. Κύριε Νάθενα, έχουμε άλλες σκοτούρες. Σε αρκετές τέτοιες κλήσεις, παρακλήσεις μάλλον, που μου πήραν οι συνάδελφοί σας, έχω μιλήσει σε πάρα πολλούς σταθμούς και κανάλια, αλλά με φέρνω στο φιλότιμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το ατύχημα πρέπει να διαφωτιστεί μέχρι Παναγίας. Πάμε εκεί. Και δεύτερον, γιατί αγαπώ το σιδηρόδρομο και ο σιδηρόδρομος έχει υποστεί μια τρομερή δυσφήμιση χωρίς να φταίει, ενώ είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις που δυστυχώς στην Ελλάδα, έτσι όπως κατάντησα τα πράγματα τώρα, όταν λέω τελευταίο καιρό εννοώ τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συνέβη, από την εποχή του Μνημονίου και μετά, έτσι, να εξηγούμε αυτά. Εξηγήστε μας λοιπόν, σε σχέση με το δυστύχημα αυτό που συνέβη, έχουμε πια μια εικόνα, έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι, έχουμε μια αρκετά εκτεταμένη εικόνα του τι συνέβη. Δεν ξέρω. Εσείς πώς θα το περιγράφατε, τι θα λέγατε ότι έφταιξε? Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το θα έπρεπε να το περιμένουμε εκ των προτέρων? Πριν να συμβεί, δηλαδή αν σας ρωτούσε κανείς, θα επισημένατε κάποια προβλήματα που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο τελικά? Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω μερικά πράγματα, γιατί εδώ είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, για να μην δημιουργήσουμε ούτε πανικό στον κόσμο, ούτε παραπληροφόρηση, ούτε εν πάση περιπτώσει βέβαια ότι δεν συμβαίνει τίποτα και όλα καλά, όλα αμφιρά. Η κατάσταση είναι κάπου ενδιάμεση, που θέλω να καταλήξω. Θα σας πω μερικά, αν επιτρέψτε μου, σαν συγκοινωνιολόγος που ασχολούμαι με τις ρομικές μεταφορές, να πω κάποια θεωρητικά πράγματα, αλλά να τα καταλάβει ο κόσμος. Ο σιδηρόδρομος από γεννησιμιού του είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς και από τη φύση του. Άλλωστε, αυτό το αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία. Μονάχα με το αεροπλάνο συγκρίνεται σε αυτό τον τομέα, αλλά και πάλι όταν συμβεί αεροπορικό ατύχημα έχουμε ολική καταστροφή. Όλοι είναι νεκροί. Ενώ στο σιδηροδρομικό ατύχημα δεν σκοτώνονται όλοι. Αντίθετα, μπορώ να πω η πλειοψηφία, ακόμα και σε αυτό το ατύχημα, γλιτώνει και σκοτώνεται μια μειοψηφία. Φυσικά εδώ έχουμε μια κατόμβη ουσιαστικά, γιατί 57 νεκροί, ίσως και λίγο περισσότεροι από μη ταυτοποιημένους, είναι τεράστιο νούμερο. Αρκεί να σας πω ότι το χειρότερο συνδρομικό δυστύχημα που είχε γίνει στην Ελλάδα πριν από χρόνια επί δικτατορίας, στο Δερβαίνη, ήταν 34 νεκροί, όπου εκεί είχε παραβιαστεί ο κανονισμός, είχαν γίνει λάθη επιλαθών κτλ. Γιατί για να γίνει ένα ατύχημα στο σιδηρόδρομο πρέπει να συμβεί σειρά λαθών, όχι ένα λάθος κέτο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχουν πολλές δικλείδες, όχι μόνο στα συστήματα ασφαλείας, τα οποία στο τέλος της γραφής τα τελευταία χρόνια έχουν, όχι στους ξένους σιδηρόδρομους, στον ελληνικό σιδηρόδρομο έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια. Το ότι δεν λειτουργούν σήμερα θα το εξηγήσω γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος χωρίς αυτά τα συστήματα, μόνο με τους κανονισμούς του και τους σταθμάρχες. Αυτό... Αλλά ετηρείτο απαρεγκλήτως στις συντριπτικές των περιπτώσεων με στρατηγική πειθαρχία ο κανονισμός. Θα ήθελα να το εξηγήσετε λίγο αυτό. Γιατί... και έμπειρο. Κύριε Νάθενα. Και έμπειρο. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Κύριε Νάθενα, μισό λεπτάκι. Αφήστε με μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Γιατί το έχετε πει και άλλη φορά. Ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν υπερσύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης κτλ. Και με τα παραδοσιακά συστήματα που χρησιμοποιούν πριν από δεκαετίες, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το ατύχημα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Ναι. Αν εξαιρέσουμε αστικούς σιδηροδρόμους που έχουν πολύ πυκνή κυκλοφορία και προαστιακούς, κατά τα άλλα, ένα υπεραστικό σιδηροδρομικό δίκτυο, εάν δεν έχει πάρα πολύ πυκνή κυκλοφορία και για ταχύτητες μέχρι 120 χιλιόμετρα την ώρα, θα μπορούσε να λειτουργεί και μόνο με τους κανονισμούς του, όπως λειτουργούσαν και τόσα χρόνια οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι παλαιότερα. Οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί και όταν τηρούνται κατά γράμμα, με βάση την διαδικασία ελέγχου κυκλοφορίας και ρύθμιση κυκλοφορίας από τους σταθμάρχες και επικουρικά και από το ρυθμιστή κυκλοφορίας που εδρεύει εν προκειμένου στην Αθήνα, εξασφαλίζεται αυτή όλη η ασφάλεια. Για ταχύτητες πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα και μέχρι 160 είναι επιθυμητό έως και απαραίτητο να υπάρχει η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση διευκολύνει και στο να εξοικονομήσουμε προσωπικό, γιατί μπορείς να κάνεις διασταυρό εάν έχεις μονή γραμμή ή και διπλή γραμμή, η οποία μπορεί περιστασιακά να μονογραμμίζεται για κάποιο λόγο. Όταν συμβεί κάτι, άμα πέσει ένα δέντρο στη μια τροχιά, ξέρετε τι θέλω να πω ή οτιδήποτε. Θα μπορείς να αλλάζεις τα κλειδιά που λέμε με τηλεχειρισμό από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. Άρα δεν χρειάζεται να έχεις σταθμούς ανοιχτούς κάθε τρεις και λίγο. Με αυτή την έννοια, άρα προσθέτει και χωρητικότητα στο δίκτυο. Χωρητικότητα να μπορεί να στέλνει πυκνά δρομολόγια η τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό. Και φυσικά μέσα από το κέντρο ελέγχου παρακολουθείτε και αν ένα κλειδί, για παράδειγμα. Και αυτό έχει σημασία και για την περίπτωση τώρα της Λάρισας και ό,τι επικαλέστηκε στην αρχή ο σταθμάρχης, που για μένα δεν πρέπει να είναι αληθές, αλλά θα το δείξει η ανάκριση αυτό και η πραγματογνωμοσύνη από τους εμπειρογνώμενους που θα διερευνήσουν τις αιτίες του ατυχήματος, ότι δεν έπιασε το κλειδί ενώ αυτός το χειρίστηκε. Δεν λέει αλήθεια, γιατί ο τοπικός πίνακας χειρισμού στο σταθμό της Λάρισας λειτουργεί. Ο Γενικός Σύμβουλος Διοίκησης του ΟΣΕ, ο κ. Παναγιώτης Θερεζάκης, ένας άνθρωπος με κορυφαία σιδηροδρομική εμπειρία, είπε ξεκάθαρα και πήγε και επί τόπου και το έδειξε στη Λάρισα ότι το πίνακας λειτουργεί μια χαρά και ελέγχει τις αλλαγές τροχιάς από το σημείο εκείνο. Γίνεται δηλαδή διευθέτηση των αλλαγών τροχιάς των κλειδιών και για μήκος 5,5 χιλιόμετρα ακόμα και τα φωτοσύματα. Μπορεί να κάνεις χάραξη πορείας και να έχεις και τα φωτοσύματα σε λειτουργία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, εάν έβλεπε, εάν το όντως προσπάθησε να αλλάξει το κλειδί στη σωστή κατεύθυνση, γιατί προηγουμένως το είχε στρίψει, μπαίνουμε τώρα στη λεπτομέρεια, αλλά χρειάστηκε για παράδειγμα να το πω, το είχε στρίψει στην παρακαμπτήριο, στην διαγώνιο, η οποία συνδέει τη μία τροχιά με την άλλη της διπλής γραμμής, γιατί ερχόταν κάποιος σειρμός που έπρεπε να αποσυρθεί στη Λάρισα. Okay. Στη συνέχεια έπρεπε να επαναφέρει το κλειδί στην ευθεία. Ή λέει ο ίδιος ότι το έκανε και δεν έπιασε. Εάν όντως συμβαίνει αυτό, γιατί το πιθανότερο είναι ότι δεν συμβαίνει, μάλλον ξέχασε να το κάνει, αλλά θα το δείξει, ξαναλέω, η ανάκριση και το πόρισμα. Εμείς δεν μπορούμε από εδώ να κάνουμε το δικαστή. Εάν όμως συνέβαινε αυτό, αμέσως το σύστημα φλασάρει σε εκείνο το σημείο. Στο σημείο που είναι η αλλαγή τροχιάς, αν είδατε τον πίνακα και είδατε τη διαγώνιο, τα έδειξε η τηλεόραση, σε εκείνο το σημείο υπάρχουν φωτάκια, στο φωτάκι της αλλαγής φλασάρει, αναβοσβήνει. όταν δεν κουμπώσει. Αντίθετα, όταν διευθετηθεί, δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό ποιος θα έπρεπε να το δει? Και όταν κινηθεί ο σειρμός, φαίνεται να κινούνται φωτάκια και φαίνεται ότι μπαίνει στην αντίθετη δροχιά. Άρα και αυτό θα μπορούσε να το δει, και αν δεν ήταν στις προθέσεις του και εν γνώση του να το βάλει στην αντίθετη τροχιά, θα έπρεπε αμέσως να πάει στο ραδιοτηλέφωνο που είναι φωδιασμένο το σταθμαρχείο και να επικοινωνήσει με τον μηχανοδηγό, που όλες οι κινητήριες μονάδες των σειρμών έχουν ραδιοτηλέφωνο, ραδιοεπικοινωνία, και να του πει: Στοπ, σε έβαλα σε λάθος τροχιά. Άμεση στάθμευση και οπισθοχώρηση. Και να ενημερώσει και φυσικά και την κατερχόμενη αμαξιγεία. Ήδη, αν μίλαγε στο ραδιοτηλέφωνο, θα άκουγε και η κατερχόμενη, γιατί στη συνήθεια συχνότητα είναι όλοι συντονισμένοι και ακούνε. Και οι μηχανοδηγοί των ανερχόμενων τρένων, και οι μηχανοδηγοί των κατερχόμενων τρένων, και οι εκατέρωθενόμοροι σταθμοί. Εκτός της περίπτωσης να έτυχε η κατερχόμενη αμαξιγεία εκείνη τη στιγμή να βρισκόταν σε ένα χώρο που λειτουργεί ως κλωβός Φαραντέι, που λέμε στη φυσική. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σε όχι. Κάποιο τούνελ που να μην είχε. Κάποιο τούνελ που να μην μπορεί να πει. Εντάξει. Κατανοητό. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, τι δικλείδες υπάρχουν? Ο σταθμάρχης δεν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Το ερώτημα που μου θέσατε, την απάντηση στο ερώτημα που θέσατε. Από 120 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι 160 χιλιόμετρα την ώρα είναι επιθυμητό έως απαραίτητο να υπάρχει σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Και από 160 χιλιόμετρα και πάνω είναι απαραίτητο να υπάρχει και σύστημα προστασίας σειρμού, που στην προκείμενη περίπτωση είναι το Ευρωπαϊκό Διαλειτουργικό Σύστημα ETCS, European Train Control System, το Level 1, το επίπεδο 1, το οποίο ξεκίνησε να εγκαθίσταται από σύμβαση του 2007 της ΕΡΓΟΣΕ και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά και να ολοκληρωνόταν, εάν δεν λειτουργεί η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό, γιατί αυτό είναι εξαρτημένη μεταβλητή της σηματοδότησης. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι βλέπει τι δείχνει η σηματοδότηση, το μεταφέρει στην καμπίνα και ρυθμίζει την οφειλόμενη ταχύτητα, έτσι ώστε αν ο μηχανοδηγός πάει να περάσει ένα κόκκινο πρόσημα ή κόκκινο κλειστό, όπως λέμε, πρόσημα ή κυρίως σήμα εισόδου στο επόμενο τμήμα γραμμής, που μπορεί να είναι κατηλημένο από άλλη αμαξοστοιχεία, ομορόπος ή αντιρόπος, αμέσως τον κοκαλώνει. Λειτουργεί ως κόφτης. Καταλάβατε. Ναι. Αυτές είναι συμβάσεις που. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, ναι, ακόμα και αν είχε ολοκληρωθεί, που όφιλε να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του, θα έπρεπε προηγουμένως να λειτουργούν τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Και αυτά δεν λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, γιατί οι γνωστές συμμορίες παραβατικών, που ξέρετε και σε ποιες περιοχές δρούν κτλ., πήγαν και λαιλατίσαν το δίκτυο. Και η ελληνική πολιτεία είναι ανίκανη να τους βάλει χέρι. Όπως είναι ανίκανη να πάει και στους κλεπταποδόχους, που ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι. Καλά, και να αντικαταστήσει τα συστήματα. Δηλαδή, αυτό είναι να προστατεύσει τα συστήματα. Αλλά δηλαδή, εδώ είναι ευθύνη της πολιτείας. Σας λέω για την αποτροπή των κλοπών. Πάμε τώρα στην αποκατάσταση. Όφιλε να έχει γίνει. Το 2014 υπογράφηκε η δεύτερη σύμβαση Αμαρτωλή 717, η οποία ακόμα εκκρεμεί και συνέχεια διωγγώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με αναθεωρήσεις, που σε αυτό συμβάλλουν η δυσλειτουργία, τα προβλήματα διαχείρισης των έργων, που η παθογένεια όλη αυτή, όπως εξειδικεύεται του ελληνικού δημοσίου, να παράγει έργα στην ώρα τους και με βάση τον προϋπολογισμό τους και να αποδίδονται στην ώρα τους και όχι να χρονίζουν και να αναβάλλονται και να επεκτείνονται και να ζητάμε συγκριτικούς πίνακες και αναθεωρήσεις κλπ. Και στο μεταξύ η τεχνολογία εξελίσσεται. Όπως τα κινητά τηλέφωνα, άλλο ήταν τα κινητά πριν από 10 χρόνια, άλλα είναι τα κινητά σήμερα. Σκεφτείτε λοιπόν τη στοιχεία που μπαίνουν του συστήματος αυτού και εγκαθίστανται και είχαν εγκατασταθεί, σήμερα δεν έχουν ανταλλακτικά και πρέπει να τα αλλάξουν, να τα ξυλώσουν και αυτού και από την αρχή. Οπότε πρέπει να βάλουμε και άλλα χρήματα, να ζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, αν περάσει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού σε πρόσθετα αιτήματα επιπλέον χρηματοδότησης, εγώ θα σου κόψω τη χρηματοδότηση. Και έχει μπει σε μια τέτοια. Σε ένα τέτοιο κυκαιώνα κακοδιαχείρισης, με λίγα λόγια, όλης της ιστορίας, με συνενοχή όχι μόνο του Υπουργείου της Πολιτικής Ηγεσίας, του Υπουργείου Μεταφορών και των Διοικήσεων, ο ΣΕ, έργο ΣΕ, αλλά και των εταιριών που ανέλαβαν ως ανάδοχοι. Ναι, είναι αυτές οι άλλες γνωστές συμμορίες που λέει η Λατούνα. Όποιες είναι, εγώ δεν λέω ονόματα. Υπάρχει μερίδιο ευθύνης. Δεν ξέρω, υπάρχει μερίδιο ευθύνης. Πάντως, το βασικό μερίδιο ευθύνης είναι από τους αναθέτοντες. Λέμε και από την κολλησιεργία, από τις καθυστερήσεις και ούτω καθεξής. Άλλωστε δεν είμαι εγώ ο επικεφαλής της εγκατάστασης των συστημάτων και της ανάταξης των συστημάτων παραιτήθηκε πέρσι με κάποιες καταγγελίες. Ψάξτε να τον βρείτε να σας πει λεπτομέρειες. Εγώ σας λέω το γενικό περίγραμμα αυτή τη στιγμή. Ναι, και είναι αναλυτικά. Άρα λοιπόν, αν είχαμε αυτά τα συστήματα, προφανώς δεν θα έχει ανοίξει μύτη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και που δεν τα είχαμε όμως, φροντίζουν οι κανονισμοί, εάν τηρηθούν by the book, κατά γράμμα, ελληνιστή, δεν ανοίγει μύτη. Αλλά θα πρέπει όταν έχει σε μια κρίσιμη θέση κάποιον, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι λίγες μέρες μόλις σταθμάρχης και μάλιστα στα 50 του, στα 60 του χρόνια, που δεν είχε ποτέ σχέση με το αντικείμενο, τον φέρνεις πίσω από το εκτός ΟΣΕ που ήταν εκτός ΟΣΕ 10 χρόνια, 15 χρόνια, γιατί είχε πάρει μετάταξη το 2010, τότε που διώχθηκε επί Υπουργείας κυρίου Ρέπα πάνω από το 60% του έμπειρου προσωπικού του ΟΣΕ, σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, κλειδούχοι, τεχνική κλπ. Εκπαιδευμένοι με χρήματα του ελληνικού λαού σε πανάκριβες τεχνολογίες κλπ. Διώχτηκαν εκτός ΟΣΕ, άκρητα. Δεν φύγανε οι περισεβούμενοι, αν με εννοείτε, οι κυπουροί εκεί που δεν υπάρχει κήπος. Φύγανε μηχανοδηγοί, φύγανε σταθμάρχες, φύγανε κλειδούχοι, φύγανε άνθρωποι εκπαιδευμένοι με εμπειρία. Πήγανε φύλακες αρχαιοτήτων και σε άσχετα αντικείμενα. Αποδυναμώθηκε το προσωπικό και πλέον, επειδή ήταν και γυρασμένο και χωρίς προσλήψεις λόγω μνημονίου μέχρι το 2018, οπότε βγήκαμε το μνημόνιο, και στη συνέχεια λόγω αδιαφορίας να γίνουν ιδέωσες προσλήψεις και να γίνουν και έγκαιρα, ώστε πριν φύγουν οι τελευταίες παλιές φουρνιές των έμπειρων, να έρθουν οι καινούργοι, να κάτσουν δίπλα τους, να τους μεταβιβαστεί η τεχνογνωσία, που είναι ειδική τεχνογνωσία, είναι ειδική η εμπειρία που πρέπει να έχεις για να ασκήσεις το σιδηροδρομικό επάγγελμα. Είναι επάγγελμα εντάσσεως εργασίας και με απαιτήσεις μιας πολύ καλής τεχνογνωσίας και για χειρισμό συστημάτων, αλλά και για να ξέρεις να εκτελείς τους κανονισμούς και να διαχειρίζεσαι κρίσεις. Ειδικά για τους σταθμάρχες μιλάω. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που είναι 60 χρονών, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με αυτό το πράγμα. Και λόγω ηλικίας έχει αρχίσει να μειώνεται σε όλους μας και σε μένα, αν θέλετε, η αντιληπτική μας ικανότητα, τα αντανακλαστικά μας και ούτω καθεξής. Και δεν γίνονται λοιπόν, παρακαλάει η διοίκηση του ΟΣΕ εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, η παρούσα διοίκηση που είχε ορίσει ο κ. Καραμαλής, τον παρακαλούσε με αιτήματα να επιτρέψει τουλάχιστον 300 προσλήψεις να καλύψει τα κρίσιμα κενά, να μην λειτουργεί στα όρια της ασφάλειας το δίκτυο. Το δίκτυο το οποίο, προσέξτε, ΟΣΕ, στο οργανόγραμμά του, το οποίο έγινε επί Τρόικας, το τονίζω αυτό, με βούλα της Τρόικας, που ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το κουρέψαν το παλιό οργανόγραμμα και δεν είχε κανένα λίπος πλέον, και το νέο οργανόγραμμα που ενέκρινε η Τρόικα η ίδια, πιο αυστηρός κριτής δεν υπάρχει από αυτήν, προβλέπει 2.100 θέσεις. Ξέρετε πόσοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή? 700. Μόλις 745. Άρα ήτανε... προμνημονίου, πόσος ήταν ο αριθμός? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ο μέσος όρος προσωπικού αναχιλιόμετρο γραμμής είναι 3 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό που υπηρετεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο στα πλαίσια του ΟΣΕ. Αν αυτό δεν σας λέει κάτι, τότε τι να πω. Να λοιπόν το θερμοκήπιο που υπήρχε για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των ζυζανίων, να το πω έτσι, που οδήγησαν δυστυχώς σε αυτή τη στραβή, σε εισαγωγικά, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η οποία έμεινε εμβληματική από την εποχή του στο Μάτι. Λοιπόν, η στραβή ήταν τότε το Μάτι, τώρα είναι τα Τέμπη. Να δούμε πότε θα βάλουμε μυαλό. Να δούμε πότε θα βάλουμε μυαλό. Σαν κράτος, σαν πολιτική ηγεσία, σαν διοίκηση, σαν πολίτες. Ο κανονισμός δηλαδή που αναφέρεται, τι προβλέπει, τι θα έπρεπε να είναι, πώς να είναι οι σταθμάρχες π.χ. Ακούστε, καταρχήν, εγώ αυτό δεν το γνώριζα τη λεπτομέρεια, να σας πω την αλήθεια, αλλά ο σταθμάρχης Βόλου μέχρι πέρσι, ο κύριος Αποστολέρης, που πέρσι συνταξιοδοτήθηκε τώρα, πριν λίγους μήνες, δήλωσε συνέντευξή του ότι αυτή η θέση, αυτή η βάρδια στο σταθμό Λάρισας, που είναι κρίσιμη, γιατί ο σταθμός Λάρισας είναι κομβικός. Δηλαδή έχει διερχόμενες αμαξοστοιχίες που σταθμεύουν βέβαια Λάρισα, Αθηνών, Θεσσαλονίκη, σε επιβατικές και εμπορευματικές. Έχει εμπορευματικές που σταθμεύουν στον εμπορευματικό σταθμό της Λάρισας, που είναι λίγο πριν στο Μεζούρλο, και φεύγουν από εκεί από άλλη τροχιά για να μπουν στην κύρια τροχιά. Έχει ελιγμούς με το μηχανοστάσιο, μηχανών μεμονωμένων, και έχει και διακλάδωση προς Βόλο με άλλα τρένα που έρχονται και πάνε προς Βόλο, και αφετηρία τρένων που πάνε και για Καλαμπάκα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ένας πολυσύχναστος σταθμός, στον οποίο δεν αφήνεις μόνο του σε μια κρίσιμη βάρδια έναν άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία, μπορεί να έχει πάρει τρυπικά την εκπαίδευση, καμία αντίρρηση, μολονότι άκουσα ότι η εκπαίδευση που πήρε ήταν 6 μηνών, ενώ εγώ γνωρίζω ότι η εκπαίδευση των σταθμαρχών κρατάει ένα χρόνο, σημειώστε και αυτό, σημειώστε και αυτό, σημειώστε ότι έμαθα από το ρεπορτάζ ότι δεν κάλυπτε ούτε καν τα τυπικά προσόντα, δεν ήταν καν απόφυτος λυκείου. Αυτό που το πάτε. Λοιπόν, και να σκεφτείτε ότι στην πρόσφατη προκήρυξη που εδέησε ύστερα από 2 χρόνια που του ζητάει η διοίκηση προσλήψεις του τέος Υπουργού Μεταφορών, εδέησε να υπογράψει μόλις για 70 προσλήψεις, σταγόνα είναι το ωκεανό, τώρα το Δεκέμβριο, και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Τώρα το Δεκέμβριο, θέλουν και εκπαίδευση συνέχεια, όπως είπαμε. Τα εξάμηνα λοιπόν, δεν είναι αυτά που δημοσιεύτηκαν στη διάβγεια. Ορίστε. Οι προσλήψεις αυτές τι περιλαμβάνουν? Όχι τα μπλοκάκια. Δεν είναι μπλοκάκια. Εγώ λέω για τους μόνιμους. Έκανε προκήρυξη 70 θέσεις. Λοιπόν, και λέω λοιπόν, σε αυτή την προκήρυξη, αν τη δείτε, μπέστε να τη δείτε. Την προκήρυξη αυτή την έχει στο site του ΟΣΕ. Θα δείτε ότι λέει 40 χρονών το αργό, το μεγαλύτερο να είναι, να έχει lower, να είσαι απόφυτος λυκείου, να έχει ACDL, γνώσεις υπολογιστή, και μια σειρά άλλες δεξιότητες. Και μετά περνάνε και ψυχοτεχνικά. Περνάνε και τεστ. Τους κάνανε ειδικά τεστ. Να αντιλαμβάνονται που είναι τα κλειδιά, πώς έρχονται οι αμοξυστοιχίες, πώς είναι η διάταξη του σταθμού. Τους περνάνε τεστ και τους κόβουν άμα δεν τα περάσουν. Είναι δυνατόν να πιστέψω εγώ ότι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν είχε σχέση με αυτό το αντικείμενο, δεν έχει καν, αν όντως λέει αλήθεια το ρεπορτάζ, ξαναλέω, γιατί επιφυλάσσομαι πάντα όταν δεν έχω δει κάτι με τα μάτια μου. Αν λέει αλήθεια το ρεπορτάζ, ότι δεν είχε καν το απολυτήριο του λυκείου, που κάτι λέει και αυτό. Και ενδεχομένως στερεί το και άλλων τυπικών προσόντων που προαπαιτούνται για σταθμάρχες, και το φαίνεται αυτό στην προκήρυξη τώρα που έγινε για να πάρει σταθμάρχη ΟΣΕ. Είναι δυνατόν τον κάνει στα 60 του χρόνια σταθμάρχη υπό ταχύρυθμες διαδικασίες και να τον βάζει και μόνο του στην κρίσιμη βάρδια σε ένα από τους πιο κρίσιμους σταθμούς του δικτύου? Γιατί άλλο είναι να τον έβαζε, για παράδειγμα, στην Καλαμπάκα που τον είχαν βάλει, λέει, μόνο σε μια εβδομάδα και μετά, δεν ξέρω, με μέσον, από ό,τι πάλι λέγεται από το ρεπορτάζ και ναι, από τέλος πάντων, αυτά... Ναι, γύρισε στη Λάρισα, αυτό δεν με ενδιαφέρει, ας το βρούνε. Ας το βρούνε, όλα αυτά είναι προδιαρευνητέα. Τον φέραν στη Λάρισα στην πιο κρίσιμη θέση, κάτσε. Η Καλαμπάκα, όντως ένας σταθμός τερματικός, το ίδιο τρένο που πάει γυρίζει. Δεν έχει οι ευθύνες του πάντως είμαστε βέβαιοι ότι θα αναζητηθούν. Το καταλάβαμε, κύριε Νάθηνα. Να στρατηγό. Πώς το πω, να βάζεις έναν άνθρωπο που δεν έχει περάσει την ευελπίδων και του κάνουν μια ταχύρυθμη διαδικασία γιατί πλησιάζει ο πόλεμος και να το βάζεις κατευθείαν στρατηγό. Κύριε Νάθηνα, το καταλάβαμε. Απλώς η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε λιγότερο για το αν θα αναζητηθούν οι δικές του ευθύνες και περισσότερο για το αν θα αναζητηθούν οι συστημικές ευθύνες. Γιατί για τις δικές του έχουμε καταλάβει ότι δεν θα υπάρξει καμία επίοικια. Οπότε όλα αυτά καλά κάνετε και τα λέτε, αλλά μάλλον είναι το κομμάτι για το οποίο μπορούμε να περιμένουμε ότι δεν θα παραμεληθεί. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαριστεί είναι, κάπως... Γι' αυτό μίλησα για ένα κράμα ευθυνών που αφορούν, ξεκινάνε από τις πολιτικές ευθύνες, γιατί από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι και στο τέλος βέβαια επιμερίζονται και στο φυσικό μάλιστα πρόσωπο που έχει την τυπική επαιτειότητα. Καταλάβω. Αλλά το θέμα είναι να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθεί ένα θερμοκήπιο για να αυξηθούν οι πιθανότητες να γίνει το λάθος. Γιατί προσέξτε, θα σας πω κάτι σαν συγκοινωνιολόγος, αν μου επιτρέπετε. Το κάθε μέσο μεταφοράς ποτέ δεν λειτουργεί με αυτό που λέμε 100% ασφάλεια. Πάντα υπάρχει ένα λελογισμένο ρίσκο. Και το αεροπλάνο όταν πετάει, μπορεί να συμβεί κάτι στο αεροπλάνο, στον πελότο κτλ. Έπεσε το αεροπλάνο στο γραμματικό, το ξεχάσατε, της εταιρείας Ήλιος. Το πλοίο που ταξιδεύει, έγιναν ιστορίες που γίνανε στο Σάμενα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα της τελευταίας εσοδείας. Το λεωφορείο που ταξιδεύει, θυμηθείτε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, θυμηθείτε τα παιδιά των σχολείων του Μακρηχωρίου, όπως λεγόταν εκεί στην Ημαθία. Στο ίδιο σημείο, μάλιστα, κατά σύμπτωση, και μάλιστα οι άνθρωποι της, τέλος πάντων, οι συνωμοσιολόγοι, λένε ότι εκεί είναι καταραμένο σημείο, γιατί στο ίδιο σημείο που έγινε το συνδρομικό δυστύχημα, γίνανε και αυτά. Λοιπόν, ο οδηγός οδηγούσε παράλογα. Δεν ξέρω τι του συνέβη και το χτύπησε, το έριξε έξω το πούλμα και στη μια έγινε σύγκρουση, στην άλλη το πούλμα έπεσε έξω και σκοτωθήκαν οι πάντες. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα λελογισμένο ρίσκο. Το θέμα είναι αυτό το λελογισμένο ρίσκο να το περιορίζουμε στο ελάχιστο δυνατό. Γιατί και εγώ να βγω στο δρόμο αυτή τη στιγμή μπορεί να με πατήσει ένα αυτοκίνητο. Τι θα έπρεπε να κάνουμε τώρα? Λελογισμένο μου ρίσκο. Άρα θα κοιτάξω, ρε φίλε, θα κοιτάξω δεξιά και αριστερά πριν πάω να περάσω το δρόμο. Εάν δεν κοιτάξω και είμαι τόσο βλάκας, τι να, καλά να πάθω. Άρα, κύριε Νάθεν, το βάζω σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Άρα, κύριε Νάθεν, επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση για τις διαχρονικές ευθύνες και υπάρχουν και συζητήσεις για τις τωρινές ευθύνες. Ακούμε και όλα στην. Για τις εξειδικευμένες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, τις εξειδικευμένες. Καλά να πάθει, κανείς δεν παθαίνει καλά, κύριε Νάθεν. Ναι, και κυρίως γιατί δηλαδή παθαίνει μόνος του. Και επειδή υπάρχουν και δηλώσεις τύπου. Δήλωσε ένας άλλος σύμβουλος του ΟΣΕ, ποιος ήταν, που μέχρι το 2020 λέει έμπαινα σε τρένο, μετά σταμάτησα. Ή βγαίνει ο πρώην σταθμάρχης του Βόλου, λέει, πριν 3-4 χρόνια λειτουργούσαν τα συστήματα. Τι έγινε τελικά, αυξήθηκε υπερβολικά πολύ το ρίσκο? Υπάρχουν μερικά τμήματα που λειτουργούν τα συστήματα, αλλά σε σημαντικά τμήματα του άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη, που είναι και ο κύριος άξονας και που αναπτύσσουμε και ταχύτητες 160 χιλιόμετρα την ώρα για τις ταχύες, εκεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και πάντως πάνω από 10 χρόνια είναι εκτός μάχης στο μεγαλύτερο τμήμα, όχι σε όλο, στο μεγαλύτερο τμήμα και στο επίμαχο. Εκτός, ξαναλέω, τοπικά σε εκείνο το σημείο, τοπικά μόνο τα 5 πρώτα χιλιόμετρα της Λάρισας καλύπτονται. Mm-hmm. Και μπορούσε να δει, γι' αυτό και λέω ότι από τον τοπικό χειρισμό, από τον πίνακα τοπικού χειρισμού του Σταθμαρχείου Λάρισας, την κονσόλα, μπορούσε και να δει αν το κλειδί το γύρισε ή όχι, και να παρακολουθεί στην πορεία της αμαξοστοιχίας. Γιατί δεν τα έκανε αυτά, δεν ξέρω. Τον κάλεσε ο μηχανοδηγός από το ραδιοτηλέφωνο όταν μπήκε στην εξαντιθέτου τροχιά και του λέει: με έχεις βάλει στην αντίθετη τροχιά. Είναι καλά εδώ? Δύο φορές. Δεν του απάντησε. Το ρεπορτάζ το είπε, δεν το λέω εγώ. Προχτές κάναν απομάστευση της ραδιοεπικοινωνίας. Λοιπόν, θα σας απαντήσει ο ίδιος στην ανάκριση. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης σοβεί. Τόσα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν, η πρώτη σύμβαση ήταν για το ETCS του 2007, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση. Και αφετέρου, η δεύτερη σύμβαση του 2014, η 717, για την ανάταξη και αναβάθμιση των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Ανάταξη, επειδή είχαν πάψει να λειτουργούν λόγω των κλοπών από τις ομάδες επιτηδίων και τις συμμορίες κλοπής του μετάλλου, αυτή και πάλι σέρνεται 10 χρόνια. Και παίρνει συνέχεια παρατάσεις και παίρνει. Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί? Αύξηση φυσικού και εντωμεταξύ είναι αυτό που σας λέω. Όσο περνάει ο καιρός και καθυστερεί η ολοκλήρωση, πέφτουν εκτός τα παλιά συστήματα τεχνολογικά, βγαίνουν outdated. Πώς να το πούμε στα ελληνικά τώρα. Ξεπερνιούνται τεχνολογικά, τέλος πάντων. Παροχημένα. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη. Ακριβώς. Και πρέπει να τα αλλάξεις και να βάλεις σε καινούρια, άρα να ξυλώσεις τους παλιούς μηχανισμούς. Μάνι-μάνι, ας πούμε, οι μπαλίζες, όπως τις λέμε, οι ραδιοφάροι, τους οποίους, που θα χρησιμοποιήσει τώρα το ETCS, εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Μπορεί κάποιες βαλίζες να χρήζουν αντικατάσταση από τόσα χρόνια, γιατί είχαν αρχίσει να εγκαθίσταται το 2007. Έχουν και όρια ζωής τα υλικά, να ξέρετε. Δηλαδή, όταν καθυστερεί η παραγωγή ενός έργου, μιας προμήθειας και ενός έργου, και σέρνεται. Στο τέλος θα γίνει αύξηση του φυσικού αντικειμένου, αύξηση του προϋπολογισμού, κακοδιαχείριση, και θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα ότι πλέον δεν θα μπορούν να βάλουν τα υλικά που είχαν προδιαγράψει οι προδιαγραφές πριν από 10 χρόνια, θα πρέπει να τα αλλάξουν. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν το πρόβλεπαν οι προδιαγραφές, άρα αυτού και από την αρχή θα αμφισβητεί ο ανάδοχος ότι έχει τέτοια υποχρέωση. Θα αναγκάζονται να αλλάξουν τις προδιαγραφές, θα πρέπει να ξανακάνουν το διαγωνισμό, δεν θα εγκρίνει το ελεκτικό συνέδριο, δεν θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδότηση πρόσθετη. Μπλέκουμε δηλαδή γραφειοκρατικά σε ένα απίστευτο κυκαιώνα. Και η σύμβαση καταντάει Φραγκενστάιν. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι παθογένειες που έπρεπε να έχουν κάτσει, να μην κοιμάται ο κάθε υπουργός, κάθε πρωί να βάζει όπως έκανε ο Φίλιππος της Μακεδονίας, που είχε βάλει το στρατιώτη και του έλεγε: Φίλιππε, μέμνησο των Αθηναίων. Κάθε μέρα. Εδώ μιλάμε για δημόσια ασφάλεια. Μιλάμε για ασφάλεια συγκοινωνιών. Ξέρετε ότι όποιος παραβιάζει την ασφάλεια συγκοινωνιών με πράξη παραλήψης είναι βαρύτατο ποινικό αδίκημα. Ναι, ειδικά όταν υπάρχουν τα εξώδικα και υπάρχουν οι προειδοποιήσεις, είναι γραπτές με πολύ επίσημο τρόπο. Ένας εισαγγελέας θα έπρεπε να αρχίσει να καλεί πολιτικά πρόσωπα και πρόσωπα ασκούντα διοίκηση των ετών που εμπλέκονται σε όλη αυτή την παθογένεια. Αυτό και αυτό πρέπει να κάνει και η Επιτροπή Πυρογνωμόνων. Μάλιστα. μια από την υψηλή επιτροπή που ορίστηκε. Μια τελευταία ερώτηση. Η Ferrovie Pavla Hellenic Train μπαίνει σε αυτή την εξίσωση? Δηλαδή υπάρχει κάποιο μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι γνωρίζει προφανώς την κατάσταση του δικτύου, αλλά δεδομένου ότι δεν είναι δικιά της υποχρέωση, δεν κάνει κάτι? Γιατί είχαμε και υπήρχαν όλες αυτές οι διαφημίσεις για το ασημένιο βέλος και τις 4 ώρες. Για να μην το λέτε ασημένιο βέλος, είναι λάθος η έκφραση, να σας διορθώσω και συγγνώμη, δεν φταίτε εσείς. Ασημένιο βέλος λεγόντουσαν τα δρομολόγια, οι υπηρεσίες που εκτελούσε το συγκεκριμένο, όχι το συγκεκριμένο τρένο, ένας άλλος παρόμοιος τύπος με αυτόν που ήρθε στην Ελλάδα, με αυτά τα τρένα, τα 5 που ήρθαν στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Πώς λέγαμε εμείς το Ακρόπολης Εξπρές? Το Ακρόπολης Εξπρές δεν ήταν τύπος τρένου, ήταν τύπος δρομολογίου που συνέδεε την Αθήνα με το Μόναχο. Λοιπόν, το ίδιο είναι το Frecciargento, που λένε οι Ιταλοί, σημαίνει ο βέλος. Ήταν όνομα υπηρεσίας που συνέβαινε τη Ρώμη με το Μιλάνο πριν μπουν η Φρέτσα Ρώσα, το κόκκινο βέλος. Ναι, εγώ το βάζω εισαγωγικά, πώς παρουσιάστηκε. Δεν έχει. Με 300 ναι, το κατάλαβα, αλλά το λέω για να μαθαίνει ο κόσμος το σωστό ποιο είναι. Ωραία. Αυτά λέγονται ελεκτροτρένο rapido 475. Δηλαδή τρένο υψηλής ταχύτητας σειράς 475. Λοιπόν, για πείτε μας για την ερώτηση αν υπάρχει λοιπόν, ευθύνη. Αυτά λοιπόν τα τρένα, εντάξει, ανταποκρίνονται. Έχουν το 2 τηλέφωνά τους, έχουν τα συστήματά τους, δεν φταίνε αυτά στο ατύχημα. Καταρχήν δεν ήταν τέτοιο τρένο, ήταν συμβατικό δικό μας. Δικό μας, με τη δική μας ηλεκτράμαξη, δικά μας. Ναι, εγώ δεν λέω για το έγκλημα, λοιπόν, αν σε αυτό προκύπτουν. Ναι. Λέω ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο. Γι' αυτό το αναρωτιέται όντως πολλοί κόσμος. Ότι... Η Hellenic Train τρέχει βάση κανονισμών. Όταν υπάρχει σηματοδότηση, έχει καν. Βεβαίως και πιέζει να αποκατασταθεί σηματοδότηση και τηλεδίκηση, γιατί αυτή και μεγιστοποιεί την ασφάλεια και παράλληλα αυξάνει και τη χωρητικότητα του δικτύου για να μπορεί να βάλει και άλλα δρομολόγια. Όταν ζητήσουν, για παράδειγμα, κάποιοι εμπορευματικοί πελάτες, πελάτες εμπορευμάτων, πρόσθετες αμαξοστοιχίες εμπορική, η Costco Money Money. Η Costco έχει πει ότι μπορούμε να στείλουμε και 10 τρένα την ημέρα από το εικόνιο στο εξωτερικό. Έχουμε τέτοια ζήτηση. Το θέμα είναι, ανταποκρίνεται η χωρητικότητα του δικτύου. Μα η χωρητικότητα του δικτύου δεν μπορεί να ανταποκριθεί εάν δεν δουλέψει η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση. Με καταλάβατε. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τη συμφέρει να πιέζει την Hellenic Train και για λόγους ασφάλειας αλλά και για λόγους χωρητικότητας. Που εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κανονισμοί, όπως είπα, που ακόμα για ταχύτητες κάτω από τα 160, το ξαναλέω, μπορεί να λειτουργήσει με αυστηρή τήρηση κανονισμών. Ξαναλέω, από τα 120 και κάτω, ούτως ή άλλως αυτό που είπα. Από τα 120 στα 160 χρειάζεται σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ειδικά σηματοδότηση οπωσδήποτε. Και από τα 160 και πάνω είναι υποχρεωτικό και το σύστημα προστασίας σειρμού, το οποίο και για κάτω από τα 160 είναι επιθυμητό, αλλά από τα 160 και πάνω είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν πας, γι' αυτό και δεν πήγαμε στα 200 χιλιόμετρα, ενώ τα επιτρέπει η γεωμετρία του δικτύου. Δεν πήγαμε ακριβώς γιατί δεν έχουμε ακόμα εγκαταστήσει το ETCS, που είναι ακριβώς σύστημα, το διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας σειρμού επίπεδου 1, που σημαίνει με παρατρόχιο καλωδίωση. Με παρατρόχιο εξοπλισμό καλωδίωσης για να ανοιχνεύεται από τα beacons η σηματοδότηση, από τους μπαλίζες η σηματοδότηση και να μεταφέρεται στην καμπίνα του οδηγού, στον εξοπλισμό που υπάρχει, τον ειδικό του ETCS, στην καμπίνα του οδηγού και εκεί να συγκρίνει την ταχύτητα που έχει με την οφειλόμενη που πρέπει να έχει στο σημείο, ανάλογα με την ένδειξη του επόμενου φωτοσήματος και να του ρυθμίζει την ταχύτητα αν πάει να την ξεπεράσει. Και να τον ενημερώνει ποια είναι η δέουσα ταχύτητα που πρέπει να έχει στο σημείο. Κύριε Νάθε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να ευχηθώ από την καρδιά μου ποτέ ξανά και εύχομαι κουράγιο για τις οικογένειες που χάσαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Νάθενας, συγκοινωνιολόγος, πρώην ειδικός σύμβουλος στο ΣΕ, άνθρωπος που έχει γράψει βιβλία για τον σιδηρόδρομο. Φάνηκε κιόλας για τις γνώσεις του και για επιμέρους ζητήματα το πόσο έχει ασχοληθεί. Νομίζω ότι ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είναι σημεία κλειδιά οι συμβάσεις με τους εργολάβους. Από ελληνικής πλευράς η μία σύμβαση είναι με τον Άκτορα από το 2014, η άλλη σύμβαση είναι με την Τέρνα και σε κοινοπραξίες με ξένες εργολαβικές που δεν ολοκληρώνονται. Σε αυτό είχαμε εστιάσει και στην κουβέντα την πρώτη μέρα με την Ευρυδίκη Μπερσή, τη δημοσιογράφη που έκανε την έρευνα στο ελληνικό της μέρος. Στο ελληνικό της μέρος του Investigate Europe, των Reporters United, είχε δημοσιευτεί στην Ευσύν. Και αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, είναι ότι πόσα πράγματα πρέπει να πάνε λάθος για να γίνει αυτό. Δηλαδή, όντως υπάρχει το λάθος του σταθμάρχη. Υπάρχει ο κανονισμός ο οποίος... Ή τα λάθη από ό,τι καταλάβαμε. Γιατί ακόμη και εκεί, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει σωρία λαθών... Από αυτά που μας περιέγραψε και ο κύριος Νάθενας τώρα, δηλαδή φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά αλλεπάλληλα λάθη, εκτός από ότι... Ναι, αλλά υπάρχει και εκεί το κομμάτι της εκπαίδευσης, της τοποθέτησης των προσόντων, του ότι το προσωπικό δεν μια εποχή ήταν εξειδικευμένο, αυτή η εξειδίκευση χάνεται με αυτό το μνημονιακό μοντέλο διαχείρισης. Προφανώς εκεί κολλάει και κολλάνε και συζητήσεις περί ρουσφετιού και δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή υπάρχει και στο ειδικό κομμάτι μια σειρά. Το πόσο προσωπικό και ποιο προσωπικό έχεις σε σταθμούς όπως η Λάρισα. Οπότε μετά μεγαλώνει το level και σιγά σιγά βλέπεις και τη μεγάλη εικόνα και φτάνοντας και στο ειδικά μετά από κάποια ταχύτητα που μας είπε από 120 χιλιόμετρα και πάνω για να υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας που δεν υπήρχαν κλπ. Ναι, και να πούμε ότι από τους ειδικούς περιμένουμε να ακούσουμε ένα προς ένα τα προβλήματα και μετά ξεκινάει μια πολιτική συζήτηση η οποία δεν ανήκει πια στον χώρο των ειδικών και η οποία είναι πως ιεραρχούμε αυτά τα προβλήματα σε σχέση με την συνολική διαχείριση όλου του δημόσιου πλούτου και σε σχέση ακόμη και με το ειδικό πρόβλημα της ασφάλειας στις συγκοινωνίες. Δηλαδή, προφανώς ισχύουν χίλια πράγματα μαζί που περιλαμβάνουν αυτόν, τις κλοπές, το σταθμάρχη, τις συμβάσεις. Πολιτικά όμως χρειάζεται αυτά να ιεραρχηθούν και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, προκειμένου κανείς να φτιάξει μια πιστική απάντηση στο τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα το δικό μας και αυτό προφανώς περιλαμβάνει πάρα πολλές πλευρές, οι οποίες είναι και τεχνικές αλλά και πολιτικές. Ναι, και δείτε και από αυτή την κουβέντα και το πώς τα περιέρευσε, αυτό το πόσα διαφορετικά επίπεδα δεν υπάρχουν πέρα από το single point of failure που μας γράφεται και στο τέτοιο. Και να δείτε προφανώς και την ανασκόπηση, όπου αυτό είναι το βασικό σημείο, ότι πρέπει και υπάρχουν τα συστήματα για να μην αργεί αυτό το ανθρώπινο λάθος ή τα λάθη, να μην είναι δυνατό να συμβεί. Όχι το λάθος, ναι. Να μην οδηγεί σε δεκάδες θανάτους το λάθος όταν συμβεί. Και το λάθος θα συμβεί. Που δεν υπήρχε, προφανώς δεν έχουμε κανένα. Και να υπήρχε δόλος από έναν άνθρωπο να μην μπορεί να το κάνει αυτό και να βαράνε τα συστήματα και να το καταλαβαίνουν εκπαιδευμένοι συναδελφοί του. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν. Αύριο το μεσημέρι την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.